bitti. Ayar yeşi ima vako ilme bişe meçe bitti. Ayar yeşi ima vako ilme bişe meçe bitti. Kad mi žena šećer diže, rakija je ono pravo, kad boluješ da ozdraviš. Rakija je ono pravo, kad boluješ da ozdraviš. Veli dokle tako, uvijek radiš naopako, a ja malo zezam, zezam, bolje pijan nego trijezam, a ja malo nego trijezan. Kad mi žena šećer diže, tada ja da zdravim. Rakija je ono pravo, kad boluješ da ozdraviš. Rakija je ono pravo, kad boluješ da ozdraviš. Nema nikog da me tješi, da mi kaže riječi fine. Bolestan sam burazeru, dokle pijan ja da čekam zoru. Bolestan sam burazeru, dokle pijan ja da čekam zoru. Kad mi žena šećer diže, tada ja da zdravim. Rakija je ono pravo, kad boluješ da ozdraviš. Rakija je ono pravo, kad boluješ da ozdraviš.